अखियां तो दूर तू जान तो भी प्यारी दस जाना चाहती दूर क्यों तेनू सौ लगे ना जा मेरी अखियां तो दूर तू जान तो भी प्यारी दस जाना चाहती दूर क्यों लेट नाइट कीता तेनू कॉल तू चकिया नहीं सारुक सी गया I swear I'm gonna die tonight दे गल्ला दा जवाब दिल टुट सी गया ओए ती रात होई ओ दी यादा ने मैनू घेर लिया हाए ओए आज फिर तेरे खत पढ़ के दर्दा नू छेड़ लिया ओए ती रात होई ओ दी यादा ने मैनू घेर लिया के दर्दां नूं छेड़ लिया ओए दी रात होई ओदी यादां ने मैनू घेर लिया पढ़ के दर्दां नूं छेड़ लिया तू होती मैं तुझको बताता सीना मेरा चीर दिल तुझको दिखाता निभाता वादे वो सारे जो हाथों को लेके इन हाथों में तूने कहा था आदत नहीं मुझको रोने की पर आंखों से आंसू फिसल जाते हैं ना करना चाहूं पर बातों में अक्सर तेरे ही किस्से निकल आते हैं दिल कहे मेरा उसे प्यार करना छोड़ दे सेम टू सेम जैसे वो गई छोड़ के चल लेता कर मेरा जो भी तेरे को लाके सब कुछ मैनू मेरा मोड़ दे मोड़ दे मोड़ दे मोड़ दे चल चल चल चल चल चल चल चल लेता कर मेरा जो भी तेरे को लाके सब कुछ मैनू मेरा मोड़ दे हासे बाण हंजू साडी अखियां चो बह गए तू हुंदे हुंदे दूर हो गई असी कल्ले रह गए हासे बाण हंजू साडी अखियां चो बह गए तू हुंदे हुंदे दूर हो गई असी कल्ले रह गए छड़ चली मैनू कातों तेरा की होई सी खता क्यों दिलों कटता ओ किदा सरू हुण बिन तेरे दिन कहंदी तारे गिन गिन वफा ना कर पाई बेवफा दाने मैनू घेर लिया हाए ओए ओए अज फिर तेरे हाथ पड़ के दर्दां नूं छेड़ लिया ओए दी रात होई ओदी यादां ने मैनू घेर लिया ओए अज फिर तेरे हाथ पड़ के दर्दां नूं छेड़ लिया छेड़ लिया रखे करतार आने लगे नू रुपया चोरी दिता सी हजार रोटी खादी आके नहीं कली मां पुछदी किन्ने डालर कमाना बाकी सारे पुछदे